страшния таван. Там вече си точи мрежа, подготвяйки зловещ каван. Днес за потока мен погледна, на работата сложи кръст. Ехидно се изплю и вигна, посочвайки ме дневно с пръст. Прегърна ме и в ухото, започна страстно да шепти.